daw hinapan sing kaya sayang ka na ending. Di ka masaway na mga kaibigan, sa'yo din na nila alam gagawin. Lagi ka na lang kasing umaasa ang konsensya ko eh ay magkagalawin. Kasi dahil sayang kaya ganito ay ganyan. Sa totoo lang sana umiyaw kapag wala ko dyan. Mga pangako na hindi ko tinupasan at di mo malimutan. Mas wala kwenta sana yung pumalit sa'yo. Mas malala akong huwain ka para matanto mo sa sarili mo sa'yo ka lang ay. Lipstick sa damit ko gabi-gabi huli mo. Kahit tipigin ako mali, malilito ka lang lagi. Lilitaw tapos iwas na ulit. Alam kong mali pero kung hindi dahil sa akin ang mga dala mong pasakit at luha na pakaduga mo na mong asin. Lipstick sa damit ko gabi-gabi huli mo. Kahit tipigin ako mali, malilito ka lang lagi. Lilitaw tapos iwas na ulit. Alam kong mali pero kung hindi dahil sa akin ang mga dala mong pasakit at luha na pakaduga mo na mong asin. Simula ba nung una ako nakakuha niya, alam mo yun babe. Alam mo rin meron honey at Amy sa gilid na pagkawala at walang magawa. Isa sa akin na nandito minsan dalawa. Iniiyak ka mo sa akin nakakatawa. Mga kasalanan ko sa'yo ang dami na pero madadagdagan pa. Cause I'm in the dark right now. Feeling lost but I like it. Comfort in my sins, I know you love me. Ang beses nang naglokohan kila wala lang. Kahit malaman ang tinatago kahit di malabo ang bakas na. Lipstick sa damit ko gabi-gabi huli mo. Kahit tipigin ako mali, nalilito ka lang lagi. Lilitaw tapos iwas na ulit. Alam kong mali pero kung hindi dahil sa akin ang mga dala mong pasakit at luha na pakaduga mo na mga sin. Lipstick sa damit ko gabi-gabi huli mo. Kahit tipigin ako mali, nalilito ka lang lagi. Lilitaw tapos iwas na ulit. Alam kong mali pero kung hindi dahil sa akin ang mga dala mong pasakit at luha na pakaduga mo na.